Conferința a treia, Stuttgart, 20 februarie 1912. Observând viața așa cum se manifestă ea în jurul nostru, felul în care ea își proiectează undele în noi, în tot ceea ce trebuie să resimțim, suferință sau bucurie, de-a lungul existenței noastre pământești, putem deosebi mai multe categorii de experiențe. Observându-ne pe noi înșine din punctul de vedere al facultăților, talentelor noastre, la început suntem tentați să spunem, cu tare sau cu tare lucru ne-a reușit pentru că așa suntem făcuți, era normal să fie așa. De asemenea, putem înțelege și anumite insuccese, trebuind probabil să ne privim eșecurile, ghinioane sau nenorociri, ca fiind în întregime rezultatul acțiunilor ființei noastre. În aceste cazuri, probabil nu vom reuși întotdeauna să legăm unul de altul dintre succesele avute de incapacitatea noastră. Dacă de obicei putem spune, din multe puncte de vedere, în această existență ai fost o ființă ușuratică și deci poți înțelege faptul că în anumite împrejurări ți-ai meritat eșecurile, fără a putea probabil percepe direct raportul ce se manifestă între nereușită și incapacitate, știm totuși că inconsecvența spiritului nostru nu ne putea oferi posibilitatea de a reuși pe deplin. Conform celor spuse, vom căuta să stabilim un fel de raport cauză-efect între ceea ce trebuie să constituie rezultatul facultăților noastre și incapacități. Cu toate acestea, în viață există multe lucruri în cazul cărora, oricum le-am privi, nu am putea stabili un raport direct între succesul sau eșecul lor și aptitudinile sau incapacitățile noastre. Nu vedem unde am greșit sau în ce măsură le-am meritat. Pe scurt, observând mai mult viața noastră lăuntrică, distingem două categorii de experiențe. Una atunci când suntem conștienți de cauzele succeselor sau insucceselor și alta în cazul căreia nu percepem acest raport. Ceea ce privește a doua categorie, avem impresia că evenimentele s-ar datora mai mult sau mai puțin întâmplării. Să observăm mai întâi faptul că în viață acest al doilea scop de experiențe este, după cum vom vedea mai târziu, destul de des întâlnit. Dar opus celor menționate, să analizăm puțin destinul nostru exterior. Și aici aflăm două categorii de evenimente pe care trebuie să le raportăm la soarta noastră. Putem examina cazurile când simțim că, referitor la ceea ce ni se întâmplă, deci nu este vorba de acțiunile noastre, anumite lucruri au fost, ca să spunem așa, provocate de noi înșine, suntem răspunzători de ele. În ceea ce privește cealaltă grupă, vom avea tendința puternică de a susține că nu sesizăm legătura sa cu intențiile noastre, cu ceea ce ne-au propus. Sunt acele evenimente în cazul cărora, în viața obișnuită, se vorbește despre un hazard ce pare să nu aibă nicio relație cu acțiunile noastre și care ne marchează pe neașteptată existența. Mai întâi vom studia raportul ce se manifestă între cea de-a doua categorie și viața lăuntrică, adică evenimentele a căror legătură directă, imediată, cu facultățile și incapacitățile noastre, nu o putem percepe, altfel spus, acele evenimente pe care le numim întâmplări și care, a priori, nu ne par a fi provocate de elemente ale trecutului. Ei bine, cu titlul de probă, se poate face un fel de experiență în ceea ce privește cele două grupe de evenimente. La început, simpla încercare a celor ce vor fi prezentate nu obligă la nimic. Experiența poate fi făcută reprezentându-ne următoarele. Să ne imaginăm un om. Un om elaborat de gândirea pe care o formăm. Un om având facultățile și incapacitățile în raport tocmai cu lucrurile de neînțeles ce ni se întâmplă. Deci, un om înzestrat cu asemenea aptitudini, încât ar reuși sau ar eșua în tot ce ne putem atribui ca succes sau eșec, care pare să intervină întâmplător în viața noastră, provocând evenimentele respective într-un mod cu totul deliberat. Pentru a lămuri lucrurile, problema poate fi abordată cu ajutorul unor exemple simple. Să luăm cazul când o țiglă cade de pe acoperiș lovindu-ne umărul. La început vom avea tendința de a spune s-a întâmplat. Să ne imaginăm însă experimental că un om ar face un lucru surprinzător. Urcă pe acoperiș, desprinde repede o țiglă, astfel încât aceasta rămâne o clipă în suspensie, după care omul, imaginat, coboară imediat pentru ca țigla detașată să cadă exact peste umărul său. Să procedăm la fel cu toate evenimentele ce par să intervină în viața noastră ca din întâmplare. să construim o ființă imaginară, generatoare a faptelor ce nu le putem pune în legătură cu viața noastră. La început poate părea un simplu joc de gândire ce nu obligă la nimic, însă făcând acest lucru se întâmplă ceva deosebit, ființa construită în mod artificial, înzestrând-o cu aptitudinile amintite, ne dă o senzație ciudată. Deși zămislită aparent artificial, nu mai scăpăm de ea, ne fascinează, ne dă impresia că ar avea totuși ceva în comun cu noi. Și asta ca urmare a sentimentului manifestat față de acest om creat artificial din gânduri, de care, aprofundându-i cu adevărat imaginea, nu ne putem elibera. În sufletul nostru ia naștere un proces curios ce se reproduce în fiecare moment și care poate fi comparat cu ceea ce urmează. Să considerăm, de exemplu, că trebuie să luăm o hotărâre pentru care este necesar să regăsim ceva ce am știut cândva. Folosim atunci toate mijloacele posibile pentru a scoate din memorie elementele uitate, efortul prin care declanșăm un proces animic, acela de readucere a minte, cum se spune în mod obișnuit, iar toate gândurile întrebuințate în acest sens constituie mijloacele noastre. Analizați numărul mare de gânduri auxiliare folosite, gânduri la care apoi renunțăm reținând doar ceea ce am vrut să știm. Sunt gânduri ce ne ajută, rostul existenței lor fiind numai acela de a ne deschide calea spre amintirea căutată. Ori această ființă imaginară, descrisă mai înainte, reprezintă un mijloc asemănător, însă cu o acțiune mai vastă. Ea nu ne mai părăsește, se manifestă în noi precum un gând ce ne bântuie, care continuă să acționeze, care se transformă în noi, se transformă în idee, în gând ce apare dintr-o dată în noi, ca atunci când pornim în căutarea unei amintiri obișnuite ce se impune cu forța. Ca și cum ceva ar părea să ne spună, ea nu poate rămâne așa, se transformă în tine, evoluează, devine alta, te obsedează. Faceți experiența și veți vedea că ni se impune, spunându-ne. Acest lucru este legat de o altă existență decât actuala viață terestră. Și gândul acesta se manifestă foarte limpede ca un fel de reminiscență a unei alte existențe pământești. Este mai degrabă un sentiment decât un gând. Este o senzație ce pătrunde în sufletul nostru. Astfel resimțim ceea ce am fost noi înșine într-o întrupare anterioară pe acest pământ. Privită în ansamblul ei, antropozofia nu reprezintă doar o sumă de teorii sau o relație de fapte existente, ci ne oferă de asemenea și soluții pentru dobândirea unor rezultate. Ea spune, îți vei putea aminti cu atât mai mult cu cât vei face cu tare sau cu tare lucru sau, ceea ce ține de domeniul experimental procedând astfel, vei primi o senzație, un sentiment din partea omului care ai fost cândva și vom ajunge la ceea ce poate fi numită o extindere a memoriei. Cu toate acestea, ceea ce se deschide constituie o realitate a gândirii numai în măsura în care construim ființa imaginară amintită. Totuși, ea nu rămâne o ființă a gândirii, ci se transformă în impresie a unui sentiment și cunoaștem atât timp cât îl simțim că acest lucru este legat într-un fel de întruparea noastră anterioară, iar memoria se întinde până în perioada precedentei noastre existențe. În întruparea actuală ne amintim lucrurile asupra cărora ne-am îndreptat gândul. Știți cu toții că este relativ ușor să-ți amintești lucrurile ce au constituit obiectul gândirii noastre, în timp ce în viața obișnuită elementele legate de sentiment nu rămân la fel de vii. Dacă încercați să regăsiți cu gândul un fapt ce v-a provocat o durere deosebită în urmă cu 10 sau 20 de ani, veți descoperi cu ușurință reprezentările evenimentelor din acea perioadă. Vă puteți duce cu gândul în trecut, însă durerea viu resimțită cândva nu va mai fi aceeași. Ea apălește, amintirea sa trecând în reprezentările noastre. Ori, în cele spuse aici, este vorba de o memorie a sufletului, a sentimentului și, de fapt, sub această formă ne resimțim întruparea anterioară. Sub această formă se conturează ceea ce putem numi o amintire a existențelor trecute. Însă, fără cealaltă formă, nu se poate analiza ceea ce intervine în întruparea actuală, purtătorul amintirii existențelor anterioare. Gândiți-vă numai cât de strâns legate sunt reprezentările noastre de modalitatea reprezentării lor prin limbaj. Cuvântul este lumea reprezentativă întrupată, iar fiecare om trebuie să-și învețe limba cu fiecare nouă existență. Chiar și lingvistul sau poliglotul trebuie copil fiind să-și învețe cu greu limba maternă. Încă nu ai auzit de cazul ca un licean să fi învățat cu ușurință greaca pentru că și-ar fi amintit că a vorbit-o în viața precedentă. Poetul Hebel și-a notat câteva idei, planul unei drame pe care își propusese să o scrie într-o zi. Păcat că nu a făcut-o, căci piesa ar fi fost interesantă. Este vorba de reîntruparea lui Platon, care, la liceu fiind, primea cele mai mici note pentru faptul că nu înțelegea operele lui. Platon. Din nefericire, ideea lui Hebel nu s-a realizat. Să nu ne imaginăm că ar fi vorba de critica unui anumit pedantism profesoral. Știm că ceea ce Hebel schița în acest fel se baza pe faptul că elementul reprezentativ, ceea ce se raportează la experiența directă a reprezentărilor, se limitează mai mult sau mai puțin la întruparea ce le zămislește. Și după cum am arătat, prima senzație a vieții anterioare se naște ca o amintire a sentimentului, ca un nou tip de memorie. Când această memorie a omului creat din gânduri pe care ni le-am construit apare, impresia ce o avem este mai degrabă un sentiment, însă un sentiment ce ne face să înțelegem faptul că senzația respectivă provine de la un personaj care a existat cândva. Noi înșine. Prima impresie primită din întruparea precedentă este ceva asemănător sentimentului unei amintiri, ceea ce tocmai a fost prezentată drept zămislirea unui om prin gândire activă nu constituie decât un mijloc ce se transformă într-un sentiment sau o senzație a sentimentului. Oricine se apropie de antropozofie are în mod sigur ocazia de a realiza cu mai mult sau mai puțină ușurință cele descrise, iar dacă face acest lucru, va vedea curând că care simte cu adevărat în eul său interior ceva ce poate fi descris în felul următor, fapt pentru care vom mai lua un exemplu. Într-o zi, un peisaj a cărui imagine am uitat-o, însă mi-a plăcut foarte mult. Dacă evenimentul s-a petrecut în decursul acestei vieți, peisajul nu va lăsa o impresie prea puternică, însă dacă impresia respectivă provine dintr-o întrupare anterioară, ea va fi deosebit de vie. Astfel, analizând în mod obiectiv impresiile descrise, vom constata că acestea produc uneori în noi un fel de sentiment acru-dulceag sau amestecat cu o amăreală senzație provenită din transformarea omului prin intermediul gândirii active. Or, acest sentiment acru-dulceag este celălalt, constituie impresia realizată asupra noastră de întruparea anterioară și este de tipul sentimentului sau impresiei sensibile. Am încercat astfel să vă rețin atenția asupra ceea ce poate declanșa în orice om un gen de certitudine imediată a existenței într-o viață precedentă, certitudine datorată faptului că omul și-a creat senzația unor impresii cu caracter sentimental, în legătură cu care își poate spune. Asta în mod sigur nu provine din această viață, însă o impresie de acest gen nu se manifestă altfel decât o amintire cu caracter intelectual din viața obișnuită. Poate apare deci întrebarea, cum putem ști că impresia resimțită reprezintă o amintire, căci, după cum vă dați seama, aceste lucruri pot fi doar spuse, nu și dovedite. Cu toate acestea, problema în discuție este la fel ca atunci când în viață ne aducem aminte de ceva și, cu mult bun simț, putem verifica dacă ceea ce se strecoară în mintea noastră are într-adevăr legătură cu ceva simțit în realitate. În acest domeniu însăși experiența ne oferă certitudinea, ceea ce noi ne reprezentăm în felul arătat ne dă convingerea că impresia ivită în suflet nu are legătură cu nimic din ceea ce am trăit în viața actuală, ci cu ceva întâlnit într-o existență anterioară. În mod artificial, am evocat ceea ce ne leagă de viața noastră precedentă. De asemenea, putem apela și la multe alte tipuri de experiențe lăuntrice edificatoare, care vor evoca impresia ale existențelor anterioare. Referitor la acest lucru, dintr-un alt punct de vedere, categorisind experiențele avute în viață, putem deosebi două grupe. Pe de o parte, toate durerile, suferințele, obstacolele întâlnite și, pe de altă parte, incitările, plăcerile, bucuriile. Și de asemenea, cu titlul de încercare, putem adopta următorul punct de vedere spunându-ne: da, am suferit dureri și necazuri atât de mari, încât în această întrupare, viața noastră, urmându-și cursul său normal, durerile și suferințele avute constituie fatalități pe care bucuroși am fi dorit să le evităm. Da, am putea spune acest lucru, însă nu o facem. Să încercăm măcar o dată să presupunem că din anumite motive noi înșine am declanșat aceste dureri, necazuri și obstacole, căci în viețile anterioare, dacă ele sunt reale, prin ceea ce am făcut, am devenit mai imperfecți. Într-adevăr, ca urmare a întrupărilor noastre, nu numai că ne perfecționăm, ci într-un anumit fel devenim și mai imperfecți. Atunci când provocăm o suferință sau un necaz cuiva, nu devenim oare mai imperfecți? Prin acest lucru, nu numai că am făcut ceva cuiva, ci ne-am lipsit și pe noi înșine de ceva. Ca personalitate, am fi avut o valoare mai mare dacă nu am fi provocat suferința respectivă. Or, ne-am trecut multe asemenea lucruri în registrul nostru de socoteli, cauzându-ne astfel imperfecțiunea. Și atunci, ce trebuie făcut pentru a regăsi valoarea pierdută prin greșelile comise față de cei din jur? Pentru asta este necesară repararea răului făcut printr-o acțiune compensatorie, fapt pentru care trebuie să căutăm ceea ce ne obligă, ca să spunem așa, să învingem ceva. Astfel, dacă ne privim durerile și suferințele din acest punct de vedere, putem spune deseori că ele sunt destinate, atunci când le depășim, să ne dea forța de a învinge imperfecțiunile. Da, prin suferință putem deveni mai perfecți. În viața de zi cu zi nu suntem de acord cu acest lucru și ne manifestăm împotriva suferințelor. Cu toate acestea, ne putem spune, fiecare durere, fiecare suferință, fiecare obstacol întâlnit în viață, ne arată că în noi există un om cu o experiență ce o depășește cu mult pe a noastră, chiar dacă omul care suntem posedă conștiință. De fapt, el este mai puțin inteligent decât cel care dormitează în adâncurile sufletului nostru. Cu conștiința noastră obișnuită, ne ridicăm împotriva durerilor și suferințelor, însă, acel om mai inteligent care zace în noi ne poartă în pofida conștiinței noastre spre aceste suferințe, căci, depășindu-le, ne putem elibera de anumite lucruri. El ne duce spre suferință și durere, obligându-ne să le înfruntăm pentru a le învinge. La început este posibil ca acest mod de a privi lucrurile să aibă un gust amar, însă el nu ne obligă la nimic. Îl putem aborda cu titlul de încercare. Putem spune că avem în noi un om mai inteligent care ne poartă spre suferință și durere, spre ceea ce conștiința ne face să ne dorim cel mai puțin. Am putea admite că ceea ce este mai inteligent există în interiorul nostru și că în cazul multora dintre evenimentele incomode, această ființă lăuntrică este cea care ne dirijează spre ceea ce este antipatic. Să încercăm să admitem că acest om din interiorul nostru este cel care ne poartă spre ceea ce este dezagreabil pentru a putea progresa. Însă mai putem face ceva, de asta dată să privim satisfacțiile, plăcerile, bucuriile noastre și să ne spunem mereu cu titlul de încercare. Dacă ți-ai format această idee, nu are importanță dacă este adevărată sau nu, atunci înseamnă că nu ai meritat satisfacțiile sau bucuriile avute, ele nefiindu-ți acordate decât prin bunăvoința puterilor superioare. Acest lucru nu este întotdeauna necesar, să încercăm însă doar să admitem faptul că suferințele și durerile ne-ar fi fost impuse de către ființa mai inteligentă aflată în lăuntrul nostru pentru a ne da seama că ele au fost declanșate de imperfecțiunile noastre, reprezentând modalitatea de a le repara pe acestea din urmă, după care să ne atribuim bucuriile nu meritelor personale, ci generozității puterilor spirituale. Este posibil ca pentru mulți dintre oamenii vanitoși, acest mod de a privi lucrurile să constituie încă o pastilă amară. Însă, dacă omul este capabil să activeze asemenea reprezentări, el va ajunge la această impresie fundamentală care, dacă nu este justă, se va transforma, corectându-se ea însăși, în tine trăiește ceva care nu are nicio legătură cu conștiința obișnuită. Însă de o profunzime mai mare decât ceea ce ai învățat conștient în decursul acestei vieți. Este vorba de ceva, am putea spune, o ființă mai inteligentă, care se întoarce de bunăvoie spre puterile spirituale divine ce animă lumea. Atunci, în viața lăuntrică, se va înfiripa convingerea că în spatele aparențelor exterioare există o individualitate intimă superioară. Prin aceste exerciții de gândire devenim conștienți de eternul miez spiritual al ființei noastre, lucru care este extrem de important având în vedere faptul că astfel dobândim din nou ceea ce poate fi pus în practică. Antropozofia oferă tocmai posibilitatea nu numai de a ști ceva despre existența dintr-o altă lume, ci și de a simți că tu însuți aparții unei alte lumi, de a te simți o individualitate ce străbate șirul întrupărilor succesive. Mai este posibilă și o a treia categorie de experiențe, însă, cu ușurință, este mai dificilă utilizarea lor în sensul dobândirii unei experiențe lăuntrice în ceea ce privește karma și reîncarnarea. Cu toate acestea, chiar dacă cele ce vor urma vi se vor părea dificile și destul de greu de înțeles și ele pot fi adoptate cu titlul de încercare și observând în mod obiectiv viața exterioară, lucrurile respective vi se vor dezvălui în scurt timp la început, verosimilitatea lor și apoi, dacă aceasta poate fi acceptată, convingerea din ce în ce mai mare că viața noastră actuală este legată într-adevăr de cea anterioară. Deci, să presupunem că ne-am trăit viața actuală între naștere și moarte și că am fi atins sau chiar depășit cel de-al 30-lea an. Vom vedea deja că asemenea evenimente se produc și pentru cei care nu au atins încă această vârstă. Ne aducem aminte că în jurul vârstei de 30 de ani am intrat în contact în lumea exterioară cu cutare sau cutare persoană. Într-adevăr, între 30 și 40 de ani stabilim cele mai diverse legături cu oamenii lumii exterioare și observăm că raporturile astfel stabilite le-am realizat în decursul perioadei noastre de adult în deplină maturitate. O simplă reflecție ne demonstrează acest lucru, însă constatarea ce o putem face cu ajutorul principiilor, cunoștințelor științei spirituale, ne garantează justețea celor spuse, nu ca o considerație oarecare, ci ca un rezultat al cercetării spirituale. Astfel, ceea ce vă spun acum nu se bazează numai pe gândirea logică. S-a născut din cercetarea spirituală, însă gândirea logică confirmă faptele, găsindu-le raționale. Reflectând asupra multora dintre lucrurile învățate, de exemplu, modul în care diferitele elemente umane se integrează în decursul vieții, știm că ele se dezvoltă succesiv, corpul eteric la 7 ani, cel astral la 14 ani, la 21 de ani sufletul sensibilității, la 28 de ani sufletul rațiunii și la 35 sufletul conștiinței. Putem afirma că perioada cuprinsă între 30 și 40 de ani este cea care dezvoltă sufletul rațiunii și sufletul conștiinței. Ori acestea reprezintă forțele ce pun natura umană înainte de toate în legătură cu lumea fizică exterioară, ele manifestându-se în această perioadă a vieții în decursul căreia avem cele mai multe raporturi cu lumea fizică exterioară. În timpul primei copilării, forțele corpului nostru fizic sunt zămislite și dirijate de ceea ce se află încă în zona lăuntrică. Cauzele generate de propria noastră persoană în decursul întrupării anterioare ne-au însoțit dincolo de pragul morții. Astfel, ceea ce am acumulat ca forțe spirituale, ceea ce am adus din viața anterioară, participă la edificarea corpului nostru fizic și acționează constant, în mod imperceptibil, asupra corpului din interior. Odată cu înaintarea în vârstă, această acțiune scade în intensitate, apropiindu-se tot mai mult de perioada în care ne arătăm lumii cu un organism împlinit ceea ce purtăm în noi și a pus amprenta asupra corpului nostru exterior. În jurul celui de-al 30-lea an, poate puțin mai devreme sau mai târziu, se manifestă perioada în care ne opunem cel mai mult planului fizic, aflându-ne în conjunctura cea mai potrivită planului fizic. Atunci când credem că putem proiecta o claritate maximă, claritate exterioară fizică asupra relațiilor pe care le creăm, în acest moment al existenței noastre trebuie să recunoaștem că respectivele raporturi depind cel mai puțin de ceea ce acționează pentru această întrupare în noi în cel mai intim mod, încă de la naștere. Totuși putem accepta ideea că nu este deloc întâmplător faptul că la această vârstă ne apropiem de persoane ce pătrund în anturajul nostru. Putem admite mai degrabă că și în acest caz intervine karma noastră și că persoanele respective au legătură cu una din întrupările noastre anterioare. Ori faptele puse în lumină de către cele mai diverse cercetări ale științei spirituale demonstrează că deseori oamenii pe care îi întâlnim în jurul vârstei de 30 de ani aveau legături foarte strânse cu noi în marea lor majoritate la începutul întrupării anterioare, în calitate de părinți sau frați și surori. La început acest lucru pare curios și surprinzător. Nu-i obligatoriu ca întotdeauna să fie așa. Totuși, în numeroase cazuri, cercetarea spirituală demonstrează că părinții noștri, persoanele care la începutul vieții noastre anterioare ne erau apropiate, înlesnindu-ne pătrunderea în planul fizic de care am fost speriați, sunt efectiv legați de noi prin karma, astfel încât în noua noastră existență nu-i mai întâlnim în copilărie, ci mai târziu, când suntem deja pe deplin adaptați planului fizic. Chiar dacă lucrurile nu stau întotdeauna așa, cercetarea spirituală demonstrează că, de foarte multe ori, în întruparea imediat următoare, la început, suntem dirijați de legătura de sânge, fie ca părinți, fie ca frați sau surori, spre cei pe care în viața actuală îi întâlnim în jurul vârstei de 30 de ani. Astfel, atunci când facem cunoștință în această perioadă a vieții noastre cu anumite persoane, acestea ori au fost unite cu noi printr-o legătură de sânge într-o întrupare anterioară, ori vor fi în următoarea. Deci ne putem spune, stabilirea unor relații cu anumiți oameni în jurul vârstei de 30-40 de ani indică faptul că într-o existență precedentă a existat o legătură de rudenie cu persoanele respective sau am putea presupune că în viitoarea întrupare vom fi atașați de ele în același mod. Reciproca este și ea corectă. Persoanele pe care nu le alegem pe planul fizic exterior, adică părinții, frații sau surorile noastre, cei care ne-au îndrumat și însoțit copilăria, în apropierea cărora pășim în viață, le-am preferat în altă întrupare, în preajma vârstei de 30 de ani. Cu alte cuvinte, pe la mijlocul existenței anterioare, i-am ales pe cei care acum sunt părinții, frații și surorile noastre. Ceea ce este deosebit de interesant îl reprezintă faptul că, în mod curios, nu stabilim aceleași raporturi cu persoanele întâlnite din nou și nici nu le întâlnim la aceeași vârstă. În plus, nu se produce nici cazul invers, nu persoanele întâlnite la sfârșitul vieții noastre sunt cele pe care le regăsim la începutul întrupării următoare, ci acelea întâlnite la mijlocul existenței. Astfel, în prezent, în perioada de mijloc a existenței, nu realizăm legături nici cu persoanele ce ne înconjoară la începutul vieții și nici cu cele care ne însoțesc spre sfârșitul ei. Raporturile respective le stabilim cu acele persoane cu care la începutul întrupării anterioare aveam legături de sânge. Pe atunci ele ne însoțeau la începutul vieții, ivindu-se acum pe la mijlocul existenței noastre actuale. Și putem crede că pe cei care ne-au adus pe lume îi vom regăsi în anturajul nostru la jumătatea uneia dintre întrupările viitoare, căci atunci îi vom alege de bună voie drept tovarăși de viață. Deci, legăturile karmice merită să fie luate în considerație. Tocmai v-am prezentat rezultatele cercetării spirituale, însă deja am subliniat că observând modul în care știința spirituală dezvăluie legăturile interioare ce unesc începutul unei existențe de începutul alteia, se înțelege faptul că acestea nu sunt lipsite de logică și necesitate. Pe de altă parte, atunci când aceste lucruri nu sunt relevate și le abordăm cu ajutorul rațiunii, viața devine mai limpede și mai ușor de înțeles. Ea devine mai clară, nu acceptând doar un aspect sau altul din greșeală, pentru a nu spune din prostie. Ea devine mai limpede atunci când căutăm să înțelegem lucrurile de care ne lovim în viață, acele raporturi ce rămân de nepătruns numai atâta timp cât karma este privită dintr-un punct de vedere cu totul abstract. Este bine să ne gândim la următoarea problemă, care este cauza faptului că la jumătatea vieții karma ne obligă să facem cu tare sau cu tare cunoștință, despre care suntem convinși pe baza unor argumente foarte juste în aparență că am înfăptuit-o în mod obiectiv și fără constrângere. Acest lucru se explică tocmai prin faptul că persoanele cunoscute au avut cu noi în viața precedentă relații de tipul legăturilor de sânge, acum ele fiindu-ne aduse deoarece nu ne sunt străine de karma noastră. Dacă folosim aceste puncte de vedere în desfășurarea vieții noastre, vom vedea că într-adevăr ea se luminează. Chiar dacă ne înșelăm o dată sau de 10 ori în privința unui om întâlnit în viață, este posibil și să avem noroc și, dacă urmând aceste considerații, ne spunem, pe omul ăsta l-am întâlnit aici sau acolo. Gândul respectiv ne poate conduce spre lucruri care altminteri nu ne-ar fi trezit atenția și care, prin concordanța lor, ne oferă dreptat încrederea în justețea faptelor așa cum sunt ele. Adevărul este că legăturile karmice nu sunt dintre cele care pot fi descoperite dintr-o privire. Cele mai înalte cunoștințe despre viață, care ne luminează cel mai bine existența, trebuie cucerite cu răbdare, puțin câte puțin. Bineînțeles, oamenii nu sunt dispuși să creadă acest lucru. Este mai ușor să crezi că ai putea descoperi într-o clipită că ai trăit cu un om sau altul într-o viață anterioară sau chiar că ai fost tu însuți cu tare sau cu tare persoană. Gândul că aceste cunoștințe trebuie dobândite pe îndelete este probabil dezagreabil, însă ăsta este adevărul. Și chiar dacă suntem de acord cu aceste lucruri, trebuie să ne continuăm mereu cercetările. Astfel, ceea ce credem va deveni atunci certitudine. Este bine ca această aprofundare să continue chiar și atunci când lucrurile ne par din ce în ce mai verosimile. Mulțumindu-ne cu aceste domenii, cu judecăți pripite, nu facem decât să înălțăm ziduri între noi și lumea spirituală. Reflectând la cele spuse astăzi în legătură cu cunoștințele făcute la jumătatea vieții noastre și raportul lor cu persoanele foarte apropiate, nouă, într-o existență anterioară, veți ajunge la gânduri deosebit de fecunde, mai ales dacă aveți în vedere ceea ce se spune în educația copilului în lumina științei spirituale. Rezultatele reflecțiilor vă vor apare într-o clară concordanță cu conținutul acestei lucrări. Dar pe lângă cele spuse astăzi, trebuie amintită o problemă foarte serioasă. Adevăratul cercetător spiritual se ferește de a trage concluzii lăsând lucrurile să vină la el. Și numai atunci când acestea sunt prezente, el le poate examina cu ajutorul logicii obișnuite. Astfel, nu se va întâmpla ceea ce mie mi s-a întâmplat totuși, lucru foarte caracteristic pentru felul în care este astăzi privită antropozofia. Un om foarte inteligent, și amintesc acest fapt, fără nicio urmă de ironie și cu deplina convingere că este într-adevăr un om foarte inteligent, mi-a spus: citind știința ocultă, trebuie să recunosc că întregul ei conținut apare atât de logic, atât de conform cu faptele pe care această lume ni le dezvăluie, încât sunt nevoit să recunosc că simpla reflecție ne-ar fi putut duce și ea la aceste lucruri. Nu este necesar ca ele să constituie rezultatul unor cercetări suprasensibile. Nu ne putem îndoi de lucrurile amintite în această carte, ele fiind într-o deplină concordanță cu realitatea. Îl voi asigura pe acest domn că nu credeam să pot, prin simplă reflecție, să ajung la aceste rezultate și, cu tot respectul manifestat față de inteligența sa, nu cred că nici el ar fi reușit acest lucru prin propria sa reflecție. Cu siguranță, tot ce poate fi considerat logic în domeniul științei spirituale nu s-ar fi putut descoperi printr-o simplă reflecție. A găsi că un lucru este logic și comprehensibil nu constituie un motiv suficient pentru a te îndoi de faptul că și-ar avea originea în știința spirituală. Dimpotrivă, cred că ar putea fi liniștitoare constatarea că logica poate confirma caracterul autentic al comunicărilor spirituale. Bineînțeles, cine explorează domeniul spiritului nu poate avea ambiția să găsească la oameni încredere pentru a le spune lucruri ilogice. Vă dați seama că nu ar putea rămâne pe terenul unde gândirea le percepe. Dar, reflectând la cele descoperite pe calea științei spirituale, acestea pot părea atât de logice încât există posibilitatea de a refuza ideea că ar proveni dintr-o sursă spirituală. De fapt, așa se întâmplă cu toate lucrurile despre care s-a spus că au rezultat din cercetarea spiritului. Dacă cele prezentate astăzi vi se par stranii, încercați să reflectați asupra acestor lucruri în mod logic. Dacă faptele spirituale nu m-ar fi îndrumat în mod sigur, nu le-aș fi descoperit prin intermediul gândirii logice obișnuite, dar, odată făcut acest lucru, ele pot fi demonstrate logic și se va vedea că, cu cât verificarea este mai subtilă și conștiincioasă, cu atât mai mult se va constata concordanța elementelor. Chiar și cele a căror justețe nu poate fi dovedită, cum ar fi relația dintre rudele de la începutul unei vieți și cunoștințele făcute la mijlocul existenței următoare, prin modul în care diferitele componente ale naturii umane se leagă unele de altele, nu numai că se vor putea dovedi deja a fi probabile, ci vor suscita de asemenea o impresie cât mai apropiată de certitudine. Iar această convingere devine fondată atunci când lucrurile sunt verificate în viața practică. Dintre numeroasele persoane întâlnite, comportamentul nostru și al celorlalți ne apare într-o lumină cu totul diferită dacă ne aflăm în fața cuiva care într-o viață anterioară ne-a fost frate sau soră. Astfel, contactele mutuale vor deveni mult mai fructuoase decât dacă vom trece prin viață cuprinși de o stare confuză. De asemenea, putem spune că antropozofia nu constituie doar un ansamblu de învățături și cunoștințe despre viață. Ea reprezintă și o sursă de lămuriri necesare perceperii evenimentelor vieții, nu numai pentru a ne înțelege pe noi înșine, ci și conduita și îndatoririle noastre.